أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. صدق الله العلي العظيم. دا آیاتونه چې اوس ما تلاوت کړ د سورة الانعام د اته څلویښتم آیاته څخه شروع پر درو پنځوسم آیات ما ودرول. د دې اولو دو آیاتو ربط د ما قبل سره دا دی چې مخکې درجې هلته په اووه دیرشم آیات کریمه کې د رسالت په مسله کې خبره وه. هغه دا وه چې دغه مشرکان د نبی علیه الصلات وسلام رسالت نه مني. ولې؟ وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. په دا اووه دیرشم آیات کې دغسې و. دوی ویل ولې چې موږ کوم معجزه ورته وایي هغه نه راته راوړي، خو هغه معجزه ځینې غواړو. نو هغه معجزه چې دی نشي راوړلی، نو دی رسول نه دی. الله عز وجل هغه د رسالت مسله دلته څه باره تشریح کوي چې د رسول کار دغه دی چې ته فرمایش ورکوي هغه دی کوي. د رسول کار به زه در وښیم. د رسول سره یو معجزه لازمه ده چې معجزه به دی راوړي. هره معجزه چې وه فرمایش خلک حق نه لري چې ورله راواري کړي. معجزه چې الله ورله ورکړي، معجزه هغه کار ته وایي چې باره ګرده دنیا ورته عاجز سي نیسي کولی دی کولی شي. نو دی د معجزه چې ده دی باید راوړي. د خلکو چې دي هغه فرمایش چې دی هغه لازم نه دی چې دی به د خلکو فرمایش پوره کوي. یا معجزه لکه د مثال په طور نبی علیه الصلات وسلام دا معجزه ښکاره کړې وه چې موږ ول چې په یو غزوه کې د نبی علیه السلام سره د څوارلس نیم سوه په شاوخوا کې په وجور سره دی اوښان ورسره دي صحابه رالولو به خلاص شي بنه دا داسې غېسته بخ سره نه د حیوان د چښلو داستانه د انسان دا به ګرده څه کوي په دې چول کې. رسول الله علیه السلام تاسو په د خیمو کې وګرځئ خو نو څوارلس نیم سوه خلک چې ورسره یې خو خیمې یې درولي بس دا کیم پي اخر یې په پیاله کې یو څه راوړي اول راوړي چې راوړي نبی علیه السلام خو مبارک لاس داسې پکښې کښېښو. صحابي وایي دا ګوتو تر مابینځو داسې نه دی چې د ګوتو د دا مابینځو څه یا په دا مابینځ کې د اوبه دی سره غورځېدې ډېره دلې ولالې در اخلاص دي. موږ لوښ په ډکول په ګرد قافله کې په ګرد د پوج کې چې یو لوښ خالی نه دی پاتې سوی ام د انسانان په عذر سوال ام حیوانات په عذر سوال خدای یو معجزه ده چې د یوې پیالې اوبو څخه ته باره دغونه اوبه جوړې کړې لکه والي چې بهیږي فقط لاسه پکښې کیږي په دا مابینځو کې اوبه داسې غورځېږي په دا پیاله کې راغوټ کېږي ته لکه چینی چې راغورځي نو بس ته دغه معجزه خلاص بل څوک یې نشي کولی نو د فرمایش حق نه لري نو دلته نن چې دی دا مسله تفصیلي چې اصلا د رسولانو وظیفه به زه در وښیم د رسول وظیفه دغه ده چې د خلک وبیری چاته بشارت ورکړي چاته معنا زیری ورته بیان کړي چاته انذار ورکړي وی بری د عذابو څخه دغه یې وظیفه او معجزه ورسره لازمه دغه خبره چې تاسو ویله چې د رسول سره دا لازمه ده چې زه وایم هغه به کوي دا نه ده لازمه په دې کې خطا وتلی یاس په حق رسول دی الله دې فرمایي وما نرسلو موږ نه لیږو المرسلین دغه لیږل کړه سوي کسان چې دا یو لک څلوېښت زره پیغمبران دي موږ نه لیږو المرسلین رسولان الا خو بیا لیږو مبشرین په داسې حال کې چې دوی زیری ورکوونکي و ایمان والاو ته او دغه مطیعینو ته چې د الله د دین اطاعت کوي دغه کسانو ته زیری ورکړي په جنت سره چې ستا څه الله راضي دي تا ته جنت درکوي ده و منذرین او بیرونکي چې انذار ورکړي و چاته و هغه کسانو ته چې منکر وي الله نه مني یا رسول نه مني یا د ورځ د قیامت نه مني هغو ته بیا انذار و بیره ورکړي په چا سره د الله په ناراضګۍ چې الله درڅه ناراضه دی او دوزخ ته دې ور اچي دغه دوې وظیفې د رسولانو دي جوړه چې سره دی به انذار او تبشیر کوي دواړه خلکو ته زیری ورکړه چا ته زیری ورکړي هر چا ته یا چې ایمان یې راوړي اعمال صالحه یې کړي هغه ته زیری په جنت او د الله په رضا ورکړي او انذار ورکی بیرونه کی و چاته چې منکرین به ایمان نه راوړي مطیعین نه مطلب کفران د نعمت کی کلمه نه وای دغه کسانو د پاره به انذار وکي په چا د الله په ناراضگی چې الله در سره ناراض دي او د رخت جوړ لراږي دغه وظیفه دي دغه وظیفه په نبی علی سلام کې نه و خوبه نو خود رسالت ته پاره کافی ده یو معجزه به دغه شته معجزه شل در ښکار کړی ودا چې ته د ځانه فرمایشات کې چې ماته د صفا غر په سرو زر واړو د صفا بسته غر دي دا را تسره زر ک ته دې حق نه لري شنو چې د دې وظیفه د خص ولا و ما نرسلو موږ نه لیږو المرسلین دغه لیږو کرسی وی رسولان الا خو بیا لیږو د څنګه کار د پاره په دس حال کې لیږو مبشرین چې دی زیری ورکوونکي و منذرین او بیره ورکوونکي زیری و مؤمنان ته بیره و کافران ته په هغه اخروی عذاب و سره در دغه بشارت چې دی خلکو ته ورکړي تر دغه انذار چې خلکو ته ورکړي وروسته باره څه کیږي وروسته علاوه بل د دوی کار دی باره خبره دا راوځي وروسته فمن هر هغه څوک امنه کې ایمان راوړي د رسولانو پر دا خبره چې دی ورته کوي پر کوم دعوت چې دی ورته کړ دی و اصلح او خپل حالات اصلاح کړه باره نو د شرکیات او کفریات څخه توبه وکړه د معاصي او د ګناهو څخه توبه وکړه دا کار چې وکړي فلا خوف بیا نو بیره نسته علیهم پر دوی باندې اگر چې دای خو د خدای څخه په زړه کې بیریږي دای خو ما خستی مګر په واقع کې الته بیره نسته چې د الله حضور ته ورسې هغه جنت ته دیږي دای وا ما خستی دی چې الله به سره سره وکړي دا د وام په خپل ځان کې دی الته د وام کار د سره نه کول کیږي چې دای به از ما سره به څه وسی دا د کم چا د پاره چې ایمان راوړي او اصلح او خپل حالات خپل حالات معنا اعمال او عقاید دا ګرځي اصلاح فلا خوف نسبر نست علیهم پر دی باندې ولا هم يحزنون نبه دی مغم جنسی چې دی دوری و لارس برای او وی ما دا دون عبادتون کلی و دا خود دلتا ایچه ایلانسته ایچ حزن و غم دتا نمتوجه کیر بس خوشحال خوشحالی دی دیگی ورسی نه بیرسا دا عذاب او نه حزن سفر ما پاته بانی چه اغا دنیا لاشو و چه دوری و دا دا اغا چه دا پار سزاس و چه دا رسولان و خبر ایما نلی پسی دا نور والذین او هغا خلق کذبو چې دوی تکذیب کړی وي به آیاتنا په آیاتو سره زموږ د دوغو رسولانو خبره و نه مني چې د دې بشارت او انذار ور لره ورکي یا مس و مسبک هم دی العذاب و عذاب دی ته به نبی عذاب ور ورسیږي مسبک معنا عذاب د په بدل پسې ومشي چې دوه رخت بما کانو یفسقون بما په سبب سرداغه کانو چې دی و یفسقون فسق کاوه فسق څه معنا چې هغه دایره چې رسولان ورته ټاکلې او چې ستا اعمال باید دغه وتلې نه تر هغه دی خروج کې فسق خروج در حد بولي چې زید خپل اندازه تیر سي نو اسلام خو مشته په عقیدو کېم دایره ټاکلې ده چې په دغه عقیده مکلک په اعمالو کېم دایره را ټاکلې ده چې په دغه دایره کې ته عمل کولای شي دغه شیان ته تر واجب بل ابد به نه راوځي قدم متر اړو چا چې تر هغه خط قدم واړو هغه نو فاسق ستر اندازه دی و وتی تر خط و وتی نو الله پاک سوای و یمسو مسبکهم دی العذاب و عذاب پس واجبانی د ظلم د وجه یا بما په سبب سره دغه کانو چې دوی وه یفسقون دوی فسق او خروج تر حجه کوه چې کوم حدود انبیا وټاکلي وه تر هغه دی چیرې دي په هغه باندې دی بند نه وو هغه حدود یې ماتوله نو په دغه دوه آیاتو کې اوس کم کار وشو د رسالت مسله خو موږ ول څېړل کېږي الله د رسولانو وظیفه وټاکل چې د رسولانو وظیفه دغه ده چې خلکو ته زیری ورکړي او بیا ویبري تر هغه وروسته خلک دغه د ویې ډلې کېږي چې ایمان پر راوړي د هغه دپاره چې دوی نه بیا رستانه غم شته هغه به جنت ته ځي که ایمان نه راوړي هغه به عذاب مسکي او مسکوي هم په دغه چې د فسق او د رسولانو خبره یې نه منله تر هغه حدودو چیرې دي دا پسې آیت کریمه هم دغه د رسالت مسله ده خو دا ځان ته یو شانې نزول لري شانې نزول د هغې دا و چې د مکې مشرکان راټول شوی د نبي علیه الصلات وسلام څخه یو درې سواله سره جوړ کړ دی د نبي علیه الصلات وسلام څخه بیا په هفته کې خامخا یې پلاکوله بس ګای په یو موقع کې ګای په بله موقع کې ګای د یو په خوله وړاندې کړي چې ته پوښتنه ځینې وکړه د جېدرو ګای بیا بل سړی ورته وکړي چې ته پوښتنه ځینې وکړه د جېدرو نو دغه درې سواله دوی ډېر واردول د نبي علیه الصلات وسلام په مجالس کې چې هغه به کښېنستي د هغو جواب ورلر وکړي هغه سوالونه کمه دي اول یې دا خبر ورته کوله چې ول د مځکې ټوله خزانې چې پټې دي دوی د دنیا ډېر شوقیانو د دا سرو زرو د سپینو زرو نو ته خو چې یې توازه د الله رسول یم الله ماته معجزې راکړې دي نو خو دغه معجزه را ښکاره کړه د مځکې ټول سره زر راوباسه سره راجامه کړه داسې موږ ته کښېږدو موږ به کار ځینې اخلو خو موږ هم ستا قومان یو تر برونه دي نو ستا ولې پر موږ ښه نه ده پېرځو او ته واسه ما یې لرې ته وازه نبي یمه نبي خو نو معجزې ښکاره کړي ونه څه دغه معجزه ښکاره کړه د ګرد مځکې خزانې راټولې کړه چې دلته د مکې شریف پر دا میدان دلته موږ ته پرتې وي برای به سره تقسیم کړو یوې دا فرمایش ورکاو بلې دا فرمایش ورلرو که بارل شنو چې ته رسول یې ته دا رکه معجزې تا تعالی او تعالی درلره درکړي چې دا یو څه یو څه ښکاره کوي دا کار وکړه چې کوم شی زموږ دپاره ګټور دی هغه شیان ګرده راته وښیې د ګټې شیان چې کوم شی زموږ دپاره تاواني دی د تاوان شیان راته وښیې په څه معنی پلانی شی بیا ګرانیږي وسه لا رانیسه درته پټکه پلانی شی بیا ارزانه کیږي وسه لا د وژې اړه واجبه شګره خرڅیږي دغه ضربناکه شیان چې دي چې موږ ته تاوان بیا پکښې کې کوو د ګټې شیان چې دي چې بیا ګټه پکښې کوو اوس لاګر د موږ ته وښه خو موږ هم ستا عزیزان یو تر برونه دي برای به موږ ته تاوان ګرسره نه رسېږي هغه کارونه ګرده به موږ به کوو چې زموږ آینده دپاره ګټې پکښې کې دا خلک چې تاوان کوي خو هېچا ته آینده نه ده معلومه دوی سرایونه رانیسي هغه پر ارزانه شي بله پلای دی د وژې اړي هغه پر ګران شي په ځان شي برهاري یي دوی دغه شیان موږ ته راوښه نو ته خو خبرې په پټو باندې نو دا خو غیبي شیان دي کېدای شي په خبره تهسې پوهېږي دا یې دویمه غوښتنه درېیمه غوښتنه یې دا برای یې وویل چې ته خو چې یې لکه موږ دره کمې خو ته هم ډوډۍ وخورې پر سترخان مېشل ورلیدلې دغونه ډېره ډوډۍ وخورې نو اوبه هم پسې څښې ودونه هم لرې موږ ته چې دې د مثال په طور په دغه وخت کې بلا د ازواجو تحجید نه وو راغلي خپله نه ماینې لرې معنا موږ یې وایه در څلورو پورې وخت لرو راته چې بالانو موږ ته جایزې نه دي دغه شیان په بازار کې مې نه ولیدې ته نه ګرځېدې نو د رسول د بازار سره څه چې دین پر دکانو باندې ګرځي نو په دغه ش ګور شان کې زما سره مساوي څه سر لري واده غواړي خوراک کوي چشن کوي بازار ته ځي نو دا کارونه چې دا خو زما وسط څه فرق سره سره یو یو نو ته دا وې د رسالت او کې چې رسول يم ارمان چې ته وس ملک وای نه دي خوراک کولای نه دي چشن کولای نه دي واده کولای نه دي خوب کولای ا بره به جن روزمش سګر د ژوند جلاو ممتاز وای چې ژوند نور ممتاز مال په دغه نوم ارز دغه جوګه نوم ستا په سر کې جګی چې رسول زنه يم رسول اوس خو سره تر برونو یې سره یو شی چې کم کار زکه مغه تکه فقط ما زه دغه یو د بت عبادت یغه ته جوړه ده لکه دا مکوې راځي چې یو الله عبادت وکړو دا حق نو مشتا ته ندر کو نو خبرې سوس به درې دانه اوله خبره کومه وس ول دم ځکه ګرد خزانې را تر او بسره ته کشیر ده نو چې ته معجزه ښکاره کوي داسې خارق العاده کار نه ښکاره کوي دوم دا دي چې ما ته په اینده کې کوم شی تاوان رسیدې تاوان شیان را وشه چې کوم شی ګټه را تر رسیدې ګټه دار را وشه برابر موږ د ګټ کارونه کوو تاوان شیان به د ذمه څخه اړو دریم دا دي برابر ول ته چې ځان ته رسول وای نو در موږ باید خوی شو لري خوې دا من از ما پر کم بدر تنه واده ته ضرورت لري نه خوراک نه چشنګ نه بس نه په بازار کې زجارس په بازار کې وینم تم شیان رانی سي ګرځم دا نه سي رسول کې دلې الله عز وجل وي دغه بلغه لکه د چې د رسول د پاره دغه صفاتونه د ځانه ټاکي د سي ورتوا قلت ورتوا اي محمد ورتا لا اقول زخ نوا لكم سديس دا پارا دا خبره چې عندي په نيزما خزائن الله ده الا ګرد خزاني دې زه دا قدر ته به خو زه د زوی مړي زه د تم د خدای عبادت کوه تر توانو چې ګرد خزانې ستا په لاس کې راوړ ما د خزانو کده تا ته ویل خزانه زه نه لرم که ما خلکو ته ویلی چې زما سره خزانې دي نو تا به راتللی چې واقعي چې خزانې در سره دي نو راښکاره یې که چیرې دي ما به د خزانو دعوه نه یې کړې ګر سره نه وایم پر خوله مې نه ده راوړې قلت ورته وایه محمد د دې په جواب کې ولا اقول زه خو نه وایم لکم تاسې لره چې عندي په نیز ما خزائنو خزانې دي د سرو د سپینو زرو د یاقوتو د زمرودو الله د اعلی چې د اعلی کومې خزانې په مل کې دي په جمځکه کې دا ګرده زما سره دي ما دا تاسې ته ویلي دي دا یې ولا اعلم الغیب ولا اعلم زه علم نه لرم الغیب پر پټو خبرو پر پټو خبرو د ځان علم نه لرم ها که یو پټه خبر الله را وښوله زه نو خلکو ته ووایم هغه خو بیا جلا ده هغه نو د علم غیب سو هغه خو اعلام علی الغیب سو اطلاع علی الغیب سو الله ده ته اطلاع ورکړه الله ده خبر کړي چې دغه شی دا رقم وي اگر چې غایب دی نشته ده به باره یو خبره وکړه هغه به هغه سو دا خو نو بېرته د الله په انتظار زه به الله ته منتظر یم اوس که ما د ځانه د علم غیب دعوه کولی تا به راته ویلی چې دا ما ته چې کوم شیان ګټور دي هغه اوس دا راته وښه ما ته چې کوم شیان دوه کاله بعد تاوان کوي اوس یې دا راته وښه زه په غیبو کاله خبر یم د سبا په ورځې والله که خبر یم چې کوم شیان ګټور دي کوم شیان تاوانیان دي نو خو د ځان دپاره چې دي په بل ځای کې بیا راځي وایي که ما غیب پېژندلی نبي علیه السلام وایي لستکثرت من خیر نو خو ما به چې دي باره به م دا د ګټ شیان ما خپله راجمع کولی خو ما ته هم نه رامرمېږي په غیبو زه خبر نه یم د غیبو دعوه هم ما نه ده کړې چې ته راته وه دا شیان چې ما ته په آینده کې ګټه کړي یا تاوان کې ګرده یولس ته راته جوړ کړه د تاواني شیانو دا هم د ګټور ده زه په غیبو کله خبر هم نه ما دعوه کړې ده رسول دا نه مانه چې غیب به پېژنې درېیم سوال یې دا و بره نو ته چې دا خوراک کوې دا بازار ته چې ځې نو تا لیدلی چې رسول دا چم کوي ولا اقول لكم اني ملك ولا اقول زخنا وام لكم تسدرت اني ز ملك ملائكه اشترى توانو چته ملائكه واده جي ول کړي ته چ ملائكه روړي ول خوره ته چ ملائكه خوراک ول کړي ته چ ملائكه واده ول لري ته چ ملائكه بازار ته ول چې خو ما په جدرو خبرو کې ولا نه کړي نو چې ما نه ده کړي زما خبره بل زائد ول و ام دي چیر دب دي چیر دي زه تم عبادت واجد الله کا وتر ته خزانه راجم ما د خزانو دعوه کده کړی ده زه فقط تاتم الله زره لیږلی یم چې دغه بوتان باطل دي دغه عبادت مه کوي زه چې د شرکه ګرځم ته دا شیان راته وایه کدای سوه مضمون تاسې اوس پوهېدلی یاست هغه شیانونو زه مې درته بیان کړي چې دا ډېر سوال مکرر مکرر کېدی نو الله یې دلته د درو سرو خبرو جواب ورکړي قلت ورته وایه محمد لا اقول زه خو نه وایم لکم تاسې لره چې عندي په نیز ما خزائن او خزانې دي الله یې د اعلی ګرده خزانې زما سره نشته ورته راټولې کړه ته کښېږد ولا اعلم او زنه علم لرم الغیب پر پټو خبرو باندې پر غیب چې ما ته از ما د تاوان از ما د ګټ شیان ګر معلوم کړي چې لاس کاله بعد ما ته دا تاوان کی دا ګټ ولا اقول او زنه وام لكم تسر چې ان زم لكم ملائکه مچ تر ته وته ولي خوراک یو لي چشن کوي ولي بازار ته ځي دا ان اتبع نو ته چې دا ګر در سره نه وای نو ته څه چل کوي ان اتبع زم تابعت نو کومه إلا مگر نما د اغه خبرو یو حچ وحی کیج د الله د طرف الی و ماته ماته چې الله سوای ز اغه وخلګو توایم نو ز غیب په غیب خبر الله چې کوم سره شی چې خلګو ته دغه وای ز وایم ز فقط نه ما یندایم استاو د الله تر منځ ز خدای نه يم چې دغه اختیارات ولرم نو دا ان ګوره د رسالت په مسله کې سوال چې کفارو د رسالت لپاره دغه شیان بلل چې رسول نو باید دغه سو کې الله رد کړي چې غلط دي د رسول د لپاره چې هغه دغه سی بنده دی لکته فقط نمایندګی دی کولای شي ستاسو د الله ترمنځ نور اختیارات رسول نه لري نه په غیب باندې خبر دی نو په جزه کې بیا د رسالت اثبات او کیچې رسالت چي دی دغه لوازم د رسالت نه دی دا چې ورسره تړي د رسالت لوازم هغه چې شو ابشار او تنذیر خلکو ته زیری ورکول بیر ورکول دغه د رسالت لوازم او یو معجزه لازمه ده ورسره معجزه دره وړي شق القمر معجزه لا درته کړی ده نو تساله فرمای قل دش بسي ورتوا وردا قل قل وانا بيا لسانت الا خبري ورشي وردا ولا زخوا خبركم تش علاي ما ترشي قلت ورتوا ورتا هل ايا يستوي برابر دي الاعمى والبصير او استرغور استعص بشتنكم نور بنور كدي دماغ كارنكي ورن سري او بصير دا دوار سر برابر دي هل رولوكي تسترګور ته وګوره خو ار کډې ور مال میږي روند خو چې دی خو درې واره لکړه د مخ لپاره یو غز دی دا لکړه دی دی کی معنی چې په کډې کې ونه لږ بیا قدم وخت بیا دی دی کی دا نو روند سره کم زی بشیر سره کم زی نو چې برابر نه دا فیصله دی وکړه ده نو راسته تم فکر په کار واچو د فکر څخه د بشیر سره فکر جوړ کړه معنا لکه دا انسان چې په ظاهر سترګې لري او وړونکي دا نه دي سره برابر. عقل هم دغه رقم دی چې څوک هوښیار خپل عقل په کار اچوي دا یو، بل هغه دی چې سرټنبه یې دا یې دوه. سرټنبه او هوښیار مو نه دي سره برابر، په دا خو بباره پوهېږې. نو ته که سرټنبګي نه کوې د فکر څخه کار اخلې، فکر ووایه چې د رسول دپاره دغه ضروري دی چې بره واده نه کوي بازار ته نه ځي، د رسول دپاره دغه دی چې خلکو ته غیبي شیان ورښوي، د رسول دپاره دغه دی چې خزانې راټولوي. رسول تا د اخرت دپاره آماده کوي، دغه کار کوي. نو خو دا فکر وګوره، اول یې دا مثال ورته کښېښوي چې هل یستوي ایا برابر دی الاعمى ړوند والبصير واسترګور چې سترګې جوړي. شیخ ته به خپله جواب راکړي چې یا نه دي برابر. نو به زه دا درته افلا تتفکرو، افلا تتفکرون، ایا نو تاسو تفکر ولې نه کوئ؟ نو خو د عقله کار واخله، خو ته خپله وایه نه دي چې سره برابر. نو ځان پړندوی کې حسابیه کې په هوښیارانو کې خو د هر چا خوښه ده چې په هوښیارانو کې ځان حساب کړي. نو په هوښیارانو کې خو د هغه معنه چې د عقل سترګې به خلاصې. اوس ته د ړانده پر کم خبرې زما سره کوې، لکه عقل چې جګر سره ړوند دي، داسې داسې شیان راپسې تړې چې هغه ګر سره د الله صفتونه دي، ته په غیبو خبرې ماته زما د تاوانو د ګټې شیان راوښي. دا خبرې ګرده غلطې دي، کېدای شي په مضمون تاسو پوهېږې. دغه جمله چې کښېښول چې هل یستوي الاعمى والبصير د څه دپاره، چې پلار د ده سوال وکړي چې دا برابر دی، دی به وایه. نو بری ورته وویل چې افلا تتفکر، نو تم فکر ووهه، د عقل سترګې خلاصې کړه، ړوند ړوند مه کېږه، بې ځایه خرې خرې خبرې مه کوه، ناکې ناکې پوښتنې مه کوه چې دا وکړه دا وکړه، پر ما اشاد ماته راکوې. زه چې کوم څه وایم هغه باندې غوږ ونیسه، سر په خلاص کړه چې هغه حق دي که باطل دي، په هغه به پوه سي. فسي الله عز وجل درته وایي چې نو دوی خو دغه رقم دي په دلایل خوا د خبره خلاصه سو چې د رسالت دپاره دغه لوازم نه چې دا درې دانې تا په پوښتنه کې زما څه وغوښته، د رسالت دپاره هغه بشارت و انذار هغه لوازم دي. نو الله وایي وانذر، نو چې دی نه مانې، وانذر ته وبیره به په دغه قرآن الذین هغه خلق وبیره ويخافون، چې دوی بیریږي د کومې خبرې څه انده دي. څه دا بیره څه رقم ده؟ بیره چې ده يخافون كذي بيريجي، يا اعتقادا بيريجي يا احتمالا بيريجي. انسانان دري دليجي فبارك د حشر، فبارك د قيامت. زيني كسان اغدي شي عقيده لري شي خما خا قيامت رازي سؤال وجواب ستا دا يا وردل بل دل اغد شاغو خو اعتقاد لري شك من دي شولا كيب كبني دا بل دل بل دل چې د دریم هغه دغه چې منکر دي چې ګر سره کیسه ولا کسته چې مرشه بلا کیسه خلاص شو. نو دا درو ډول کې الله د عجیبي ورته راواخستې چې دغه منکرین خو په هغه ډله کې څوک اگر سره نه مني. نو ته دا انذار په دغه دوه ډولو ته ورکړه چې یا سم د اعتقاد لري چې آخرت شته، او یا شکمن دی چې یې به کبنی پر دغه دوه ډول اثر کولی شي دا ستا هدایت. یعنی په کفارو کې داسې ډله ستا لکه خپله یهود و نصاره چې قیامت خو مني خو د نبي علیه السلام دین نه مني. نو الله وایي دوی ته بیان کړه چې قیامت مني یا د اعتقاد د لارې، یا په کښې کې شکمن دی احتمال لري وایي چې وجسې قیامت، خو زه داسې علایده معلومات وایي نه لرم. دغه دوه خلک راټینګ کړه، دا انذار په قرآن و دغه ته خاص ورلره ورکړه. کیدای شي په خبره تاسو اوس پوهېږئ، د قرآن کریم اعلان خو ټولو ته دی، درو سرو ډلو ته دی. که سم د منکر دی هغه ته قرآن تبلیغ کوي، که هغه احتمال یې دی چې معنا وبې مني دا قیامت، که بیا نه مني رابسې، که به نسې راشکمن دی هغه ته هم تبلیغ کوي، چې سم دم آخرت مني هغه ته هم تبلیغ کوي. د یهود و نصارا آخرت نه مني خو مني یې، مګر قرآن تبلیغ ورته کوي برای سالار باچله ده آخرت مني، په آخرت کې دا ستا په کړو باندې ملامت یې تیم مني. نو دلته په قرآن کې چې مال دا تبلیغ عام دی، دا دوې ډلې ولې الله خاصې کړې؟ دلته هغه خاصه توجه ده چې یو خو عام تبلیغ دی، یو خاصه توجه ده. لکه د مثال په تور انسانان خو رقم رقم ناست دي، بره دا ګرد څه خو دا خبره عامه ده. ګای ګای په دا ډله کې بیا سړی یو دوه نفره خاص کړي، برای دا د خاص توجه ور دي، ولې جماغ یې ډېر فعاله دي. دا چې دی د خبرې څه ښه اخیسته کولی شي چې زه ګای ګای وایم لاکاري، چې دلته علمي قانون راشي، بره زه ده وایم په ګردو کې، نو د ده جماغ بر ولویږي، یا دې طالب ته ملا فلانه ته توجه ورته کوه. نو عمي خو بره په ګرامري شیانو باندې نه پوهېږي، هغه خو فقط ترجمه چې ورته کوي په پوهېږي، که ګرامري خبره راشي خوله یې وازي ویل دا څه سره وایي، اوس مرض خراب کړه معنا پرې چې سره وایي که چېش سره وایي، خو دا رقم یې. نو خو دلته په دا درو ډلو کې الله دا عجبي ورخاص کړي چې ته دغه خاص وبېره، دا د توجه وړ خلک دي، اګر چې انذار هغه بلې ډلې ته وکړو چې سم دا منکر دی، خو دغه دوه سم کار اخیستی سي. وانذر ته وبېره به په دې قرآن الذين اخ خلق په وبيره وخاص خاص بنات وجور ته وک يخافون چې دی بيريږي، څنګه بيريږي؟ يا اعتقادا سم اعتقادي و ما خص دي شاره جواب کیږي، يا احتمالا معنا شک من دي چې بک بني خو بیا یو سبير ده په زړه کې ده د کوم خبرې اند جه سبيريږي. يحشرو چې دی برا جمع سي، ګرد برا پورته سي، الى ربهم ورفت ددي او دسی بیریر چوا الیس نبی لهم دوی لره من دونی هم اسوا دا علا چخو ولیوین بل کارساز نست دا دی دا پارا برای کارسازی خونه وازی علا کی ولا شفیع نشفاحت گرسا مستقل چه علا اجازه ونکی دغه کسانو ته دا چې شوار که انذار ولر ورکه دغه دی به دلی تر توجه لاندې خاص ونه سوجه لعلهم يتقون لعل شای چې هم دی به يتقون بر د آلات سو بیریږي بر چې اخرت منی او اعمال ګرد غلط به ته سجده کوي وس به دغه رکه خدای راضی کی چې وای بره بره او تاسو دی نو چې اخرت منی پر دغه لار راځه په دغه لار باندې اخرت سمیر دسته لار نو غلط ده په مضمون تاسو په وس وس بیا به زه ترجمه ته توجه وکم ته په دې سره کم کسان و بیره په دې قران الذين غی خافونه چې دی بریج یا د اعتقاد د لاري یا د شک او د احتمال د لاري ان د جه خبره سې دی بریج یو شروع چې دی برا جمع سي الی ربهم ورته الا ته به ودریج او لیس نست له هم دی لره الته من دونه د الا سما سوا ولین بل مددگار او کاشاز الته نست په دغه دی پویر چې اخرت کې دا غره کم سوخت چا په شنه ورس ولا شفیع ان الته بل خیر خواسته چې د الا به اذن استقلالا شفاعت او کتاب اخلاص کې دام الته نست نو د دې ته د خپل انذار توجه ورواړه لعل شای چې هم دی یتقون و بریج اغه بل درې مډاله چې منکرین دی غوته تبلیغ ګرسره نه کیږي ورته کیږي خو زیاته توجه نه ورته کیږي اگر چې تبلیغ خو عام دی چې دغه در توجه لاندې ونس ولی ګټه کېدای شي ودغه ته ورسی فسیدا بل ولا تطرج الذين ترالو د دغه چې بیا دی دا چې د خپل ځان ته شان نزول لري دا شان نزول دا د مسله دغه د رسالت ده اغه دا و چې دی و نبی علی صلاتو و سلام ته واسطه جوړ کړل واسطه څوک و اغه دا و چې د نبی علی سلام اکا خو پر نبی علی سلام ډیر ګره ولی خو ابو طالب چې و دی ګرد ځنی برادر پر دا باندې نس ورتلای اگر چې ابو طالب در پای پر نبی علی سلام ایمان هم ندی راوړ خو غیرت ته داسې غیرت برز ما وراره ته کې چین دی ارشی چې در توای کچا څورته ویلی وسره ګور دا ګرد عربی وی خو ته دی پر ولاړ نو برل د خبره منی برادر ته ورجا مسوله برای اون دومش خود از تا دور آرسته که مخالفیو. مشت خو چه دی دست ندیش مش گرسر خبر نمانو ده چه سر ایو دلیل چرا توی غاز نفر نیسو و ام دست دی مشکل بل پیش دی زب ور غلی وای دت بکشن استلی وای مگر خو تما پیش نیه چه زی چیم سردار ابن سردار ابن سردار ابن سردار ز پشتر پش خان را غریم در او پش پر مش سرداران پد عربی کراغلی نو دا خلق چې دا نبی علیه صلات و سلام تراتله دوغه دا نومان چې و تفسیر اخست عتبه و شیبه و ابن ربیعه و مطعم ابن عدی و حارس بن نوپل دا پنځه نفر و ابو طالب تراره دا غدر خواستی ورته پیش کی برال دا په مجلس کې چې بیا کم کسان هست که نمونه پیش کی برال بلال نو ته ما و بلال پر برابر ته د شونډانو ته وګوره دا تور مخ کې وګوره یې ورو پیز مړی نه لري دا لته د نبی علی صلوات و سلام سره ناستی دلته نو دغه په بغل کې دی ما کښې نه برال عمار بن یاسر ته وګوره صهیب ته وګوره صهیب رومي دا خو ګرد مسکنان دي د هل ملنګان دي سالم چې مولا د ابن د ابي حذیفه و دا بیا مرایي و آزاد سوی ونه برای نو دغه قسم څخه سبیح چې مولا د اسید و هغه عبد الله ابن مسعود مقداد ابن عم مقداد ابن عمر دغه صحابه د مساکین په لیست کې ورلره ورکړه برای چې دغه د په مجلس کې ناس کې نو زه شرمېږم چې زه دوی دواړه بغل پر بغل ناس کې نو خو سره برابر سولو باره از ما سرداري څه سوه نو ته ده ته ووایه برای ورته اول خو دغو کسانو چې پر تا راټولي دا مسکینان ایمان یې ولا کسان دي دا لوږې په مخه اخیستې دي دا در بتره دي ګوله نه لري چې دا حجرې نیولې دي نو لکه اوس چې سړه څه وکوایي چې برای دا ډوډۍ دې سي ګټلی نو خو ډوډۍ پر موږ تاوان کړی برال تا دغه رقم دي خپل د نس بجې اخیستې دي پر تا باندې راټول دي نو چې راټول دي ایمان هم دونه ایمان ولاکه دی دی دا جواب کې برای به موږ ورسو د په مجلس کې کښېنو برای خپل تبلیغ راته کوي زه به غوږ ورته ونسم کېدای شي برای ورسره ومنم داته د خبره نو ابو طالب هم راروان شو برای رالی و نبی علیه السلام چې ول دا د قوم سرداران راټول شوي دي وم په دې نو څه کېږي خو یو څه ورځې دا مسکینان توی ورته زما مجلس ته مراځي دی خو ار وخت وزر کولای سي د خانانو ته به موقع برابر است حضرت عمر فاروق رضی الله عنهم ناس برای یا رسول الله دا خوش خبره نه ده د نبی علی السلام په ځین کې مدار او ګرځید چې کښ مو دغه سکړی وای و دې ته مو ویل چې تاسو څو ورځې مرزي دوی چراله د دوی با عزت وسی چې د نبی علی السلام ودي ته جلا ګانټه ور کړی ده جلا سبق ورته وای جلا د جن خبر ورته کی کدای سی وې منی دغه خبره چې دغه آیتونه نازل شو چې د دې سردارانو په قول به دغه فقیران د ځانه نه لري کې دغه فقیر په خدای سره در باندې ورکی ایا لندر باندې قرباني کی دا خېټو ګړو چې دی دا په خدای کې سر در باندې ورکی ولا کې د مان تاوار وزغمی دواړه کار نه شي کولای دی به دغه ستا په خوشامندۍ خطا باس دی به دغه سغړی غړی خبرې درته کی مضمون یې دا غدی نو ولا تطرد تمشر الذين اغا كسان ترد ودا ترتل توايش بيا مرهز تمشر الذين اغا خلق يدعون چدير بولي ربهم خفل رب بالغدات پسهار کی والعشی پماشام کی سار ماشام الاو تالا رابولي ذكر دا الاو تالا کی عبادت کی دا بقران دی سد پار سار ماشام الا رابولي يريدون دي ارادل دري وجهه در زاد الا وجهه یعنی در زاد ذات دا الا دا الا رزای پا کرد دا دا دا پار دا عبادت کی پرتابانی دا دا دا پار را طول دل وجه نجا اخذ چی مانا دا اینو وجه دی دبلت یا ناس مازی مریش ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء دي خدا خبر امر سره جوړه کړو بار الایمان يم په خدای کې صادقانه دي فقط د وجود د خاطر راغلي دي نو علاوه الکه مشره دغه کسان چې سار ما شان پر عبادت تر سره ولار دي د الله رضا غوړي دا یاو بلک هغه د باطن خبره ده چې د ایمان په صداقت نه دی راوړي الله پاک د دې د باطن حساب ستاسره کیږي خو د نبی علی سلام چې دغه پښتنه په ورځ قیامت کې چې د پلاني خصم ایمان نور اوري باطن یې کمزوري دا ولي ستاسی به پشتنه نکیر ستا ده باکین پشتنه هم ده دیت سه نکیر ده خو ارچه تا معلومه ده چه ده نبی علیه السلام پشتنه زمش سه نکیر که کیر نو ده ولی رو تا ذکر کرا غیر ده جه ده پاره چه ده بله پشتنه رو سره برابره که چه نید لکه ده چه یقینی ده ارچه که پییلی چه ده نبی علیه السلام ده ایمان پشتنه ده امت نکیر چه ده نبی سم مومنو کر نو ده پشتنه زمش سه کیر ده ده شک و تلیه ده چه نکیر ده بله پر بغل رو سره ذکر که چه ده غم ده شک و تلیه ده زمش ده ایمان پشتنه ولکه ده نبی علیه السلام سوش یه سم ایمان را وری که نو را وری ده ده خبره ده تبلیغ ده ده تبلیغ پشتنه زین کیر چه تا تبلیغ وکی که جنه وکی ده بوای ما وکی ده چه ایمان پلانی را وری ده پلانی ندی را وری پلانی منافق ده ده قرارداد دا پښتنه خدای نبی علیه السلام څخه نه کیږي نو الله دا ورته ویل چې ته مشره څوک الذين اخر خلق چې د مسکینان دي يدعون چې دی رب له ربهم رب دی بل غداه په سهار کې ول عشی په ما شام کې دا څه د پاره رب دی در یاد پاره یو ریدون علاوه دی اراده لري وجهه د رضا د الله د ذات د الله د الله ذات ته ځان راځي کته ونه خدا سم دم پزړه کې ایمان نست خو هغه سردارانو ویل بره جسم ایمان دی راوړي الله و ایمان نست علی که پر تامین حسابهم د حساب څخه د دی من شی نه چی د حساب د دی یعنی من حساب باطنهم د حساب د باطن د دی من شی نه چی پر تابان نست ای حساب نه سر کیش دا بل خبر و ما نست من حسابک استاد حساب استاد باطنه علیهم پر دغه مسکینان من شی نه چی زمر سکل د نبی ارسان د ایمان په بارک پښتنه کده الله و د ایمان په بارک چې باطنی ایمان تا کنه سپدی که خونه ستاته ده دوی پشتنه کیر نه ده دوی چه ستا پشتنه کیر سره برابر فتت رو ده چه تو شده هم دی ملاکاری تیز بنو متوجه سی فتت رو ده پا معنا که شه متوجه سی چه نست پر تا بانجی حساب ده دی سیه دی او پر دی بانی حساب ستا فتت رو ده چه تو شده هم دی ده جواب ده دی نفی دی چه ده ما علیک من حسابه من شی ده یو نفی و ما من حسابك عليه من شي دای بل نه پی دغه مکه په تاتر د چنو ته وشره هم دی د حساب خبرتا باندې نه کول کیږي لکه زه چې مثال وایم یاره تم زمش کړه نه راځي چې مجلس مسره کړی وای دغه زمش کړه نه راځي نه پښو ته زمش کړه نه راځي چې مجلس مسره کړی وای نو خو هغه مجلس وس نسته منفی دی ولی خو نه راځي خو راتک څه وای بره په مجلس کې دی دلته مالاوي نستا حساب پر دوی دی نه د دیغه پر تا دی چې وشړي یعنی نو شړل مکه ولی شړل به تا هغه وخت کولای چې حساب ستاته کېدای چې دی ایمان سم راوړوي که نور ته وایا خو سرداران ویل چې نه راوړي نو چې ما څه پښتنه کیږي زه وسل نه پرېږدم الله دا خبر ورته روښانه کړه چې حساب یې نه ستاغه پر دوی دی نه د دوی پر تا دی چې ته دی شړې د شړل لپاره بانه جوړه ده بانه څنګه وه بانه خو هغه وخت جوړه وه که حساب د دوی د ایمان د چا سره کېدای د نبی علیه السلام سره چې د ایمان ولی صادقانه نه دی نو ته به وام اخستی بره بل چې بل ورځ مرازه زه په تا شکمن یم ایمان یې سم دم نه دی الله خو ستاسې پښتنه نه کیږي په تا سره ده چې کې وشړې هم دی کېدای سي په خبره پوه سوې لکه یو څوک چې دلته راسه زه کشکه مرازه ځان پر تا یې ځان نه دی ځای نه دی تل کړی چې ورته مرازه که اوس ځای څنګه ولې بره به تا ورته ویلي وای نو الله پاک دغسې خو حساب یې پر تا نه دی چې تاسې زه حساب کوم په تا تر ده نو چې ته وشړې هم دی خلاصه د خبرې دا چې په تا تر ده دغه ما علیک و دا ما من حسابي کسره ده نه پی جواب دی بیرته بیا وایم ما نست علیک پر تا من حسابهم د حساب سره د باطن د دوی د مسکینانو من شی هیڅ شی یو زره حساب ولا قدر سره دی و ما من حسابه کنه د حساب څخه ستا علیهم پر دوی من شی نه شی ستاد حساب یو برخه د دوی سره نست چې د دوی سره الله پاک پښتنه وکړي په تا تر دنو چې ته وشړې هم دی شړې د څه د پاره و سرمان کده پښتون یې ساتي کده بره بلی په شخص کې وي چې سم صادقانه نه جنو دا په صفه تکونه لري څه د پاره دی دا په تکونه د آیات په سر کې چې نه هیږي دا د هغه جواب دی د نه پې نه د نه ولا ته تر کې مشړه وام کې شړې په تکونه ته به سي من الظالمین د ظالمانه تو نبی علی سلام ته الله وایي که دا مسکینانو خیال نساتی نو ته به د ظالمانو څخه سې نو ظلم به دې کړي د دغه خېټور خیال به نساتې دی که راځي واقع د هدایت کار کوي د دغه مسکین به شاته دې کښېني راځي چې سپ هغه ځینې نیولې دي دی به شاته کښېني غوږ دې ورته ورسي قرآن کریم دغو نه مستغني دی کیدای شي په خبره پوهېږي د خلکو نن غوښتنه دا ده چې قرآن کریم دي د طبیعت مطابق ملا صاحب تفسیروي چې باره نو دی خوشحاله څه شي یاره ښه ترجمه کړي قرآن خو د الله کلام دی یاره د چا څه بیریږي دی به د الله تعالی پر عنوان چې هغه څنګه مستقل نازل کړ دي مستقل مزاجه په قرآن کریم ترجمه کیږي د خلکو مراعت په دې کې نه کیږي چې د دې اجي صاحب خیال وساته د هغه دا وساته دا د کوم نه دي چې دا موټر د خلکو څخه کټه دوری دوری قرآن خپله مستقیم خپله لاره ده خو مستقیم ورته ویل شوی دی دا لا څه ولې کړی دې خواته دې خواته ما دا وګوره د نبی علیه السلام خیال الله پاک نه وساتي والكتاده دغه مسكين خال ونا ساتي دغه طول سريحي جت فتكون من الظالمين تدا ظالمان سخه كول كي دي سنور تول بانو ام شكار ندي يا سم دم داري كد ظالم توري ورتي استعمال كي نو دغه مسكينانو په خاطر باندې الله عز وجل غد خانانو خبر هغه چې دغه مسكينانو خايف پر راتين کړ پسې الله واي ولک پر دغه خانه کاچ دغه نه لګيږي چې معنا دته نو چې دی وس دا زه ما دنیا ما ته راکول سوی ده ایمان ده ته ورکول سوی دی نو که ایمان ښه سرمایه خو دا به ما ته راکول سوی علاوه وکذلک پر دغه رقم لکه دا کار چې تا ته ناوله ده ایسي فتنا موږ امتحانوو بعضهم بعضیه د دوی چې دا کافران دي ببعضن په بعضو نورو سره چې دغه مسکینان دي د نبی علیه السلام حضور ته ناست چې مؤمنان دي زه دوی په دغه امتحانومه که ته وه څنګه امتحان پکې بره به دی لاس ورته ونسي لیقولو چې دا غنیان ووایي هؤلاء ايا دغ خلق چې من احسان يشدي الله على فك عليهم فردي من بين الناس مرد ما بين تسخ الله اذا دغ د فار ما دغ کار کړی امتحان وم چې دغ مسكين ایمان را وړی دی دی او ته چې ډیر دنیا لري ایمان جن دی په نصیب لکه دا کار چې نه بلد دی چې وای چې دنیا نو مال پاک مؤمن ته ور کړی دا کافر ته ولي ور کړی لکه چې هغه کار نه بلد دی دا بل کار مو کذالک دا هم د غره کم نه بلد په سر واخل هغه بیا څه ده چې دا مؤمن دا مسكين په دې ځکه څوک امتحان اوم خانه که څنګه امتحانی دا غي امتحان به دا غره کم پر خدای بل ودرې دی نو کدا ایمان شې شی وده ته ورته خو زی پیژن ملاکه د دوه خور دا نه ویشلای شي دلته یو دی ژغیر دی وای د قران پر دی کودری ویلی دا دار کم کوز دا کودری دسته دی بای بل شی من میر چې کودری چا ویلی من هغه خو سړی نه یم حاجه طالبان د حکومت دی وصفت کوي په دار کم د بیا کر سړي صفت خو دا غره کم بر در کو پر رسی د قران پر دی کودری ول ویلی بل چې شی ویلو دی څنګه نظم راوستلی چې موږ نو سره راوستلی نو اوس ما د کودری خو نه دی پیژندل کودری خو په کته دغه ځای اوریدل چې په څا کې موږ کولی دی څنګه بکیږي په کودری کې د کتاب له شرکت نه دی ویلی د دې مثال په تور کتاب الرهنو د غروی دی نه دی ویلی اجاره ده نه د پکشي کې ویلی شفاعه نه د پکشي کې ویلی د فروز و د میراث باس نه دی ویلی د دې دغه دونه نو کې قدرت خود دی دی دی کني قدرت خو سره دغه نه دی پای خو ته دغه نه دی بار خو هغه د جهان قانون دی خو چې ملاسه ویلی دی د دغه ځای دی دلی دی بر د قدرت دی بای بیس کې د قران پر دی قدرت ویلی و د دار کان کوشش نه سره خو نو خو قدرت ویلی کني قدرت چا ول کو کې رسول الله سلام قانون یې ګرځ وای دی اسلام خو هغه پکشي کې دی په قدرت کې خو ته یواز نه دی یواز لمز نه دی یواز حج نه دی خو شراکتونه پکې کراځي بیع راځي سود پکې کراځي کرایا پکې کراځي اجاره راځي صلح پکې کراځي جنایات قتلونه پکې کراځي خدای ګرته په قدوري کې قدوري مرکز دی نو زما د خبر مطلب دا دی چې علاوه زه د امتحانوم په دغه رقم لکه دغه سړي چې دا خبره کړې ده د خانم بره دغه عجب کار دی نو چې دا ایمان شه شه دی خو موږ ته به راکاو و دغه تی ور کړی دی علاوه دغه خبره زه په دې کوم کدای سپ خبره پوس واسطه آیات ورو ته تسی وګور وکذالک پر دغه رقم لکه دا چې نا ولا د کار دی چې دنیا یې مدت ور کړی د ایمان د عدل راوړ دی باید مؤمن ته دنیا ور کول سوی وای لکه دا چې عجب دی دا غس عجب دا د فتن نه موږ امتحان وو بعضهم بعضه دغه انسانانو چې د اغنیاج به باغ دین په جن نور چې د مساکین چې څنګه امتحان وو و ام یقول چې د اغنیا د سی وای ا هؤلاء ایا دغه کسان نه مساکین دغه چې من الله من احسان کړی دی الله علی عليهم فردي من بين الناس مرد ما بين زه په ګرد کجی کی پر خدای بل ودرې دی په دغه کې ایمان ور نصیب کی نو مرم دار ایمان کمزوري شی دی الا د دې د جې خبر جواب څنګه کی دا جواب دی الیس الله بعلم بالشاکرین الیس ایا ندی الله علا پاک بعلم خبردار بالشاکرین په شاکرین سره ساس پښتنه کوم الله شکر گزار وو او دا به شکر دغه خلق نصر پیژنې نو علاوه په دغه مدته ورکړي چې د ایمان شکر ادا کولای شي دیب ار وقت وای چ الحمدلله علی الایمان لا پاک حمد تعالی رچ ایمان جز معنی سپ کړي کی شکر نس ادا کولای ته د موټر پنه شو کی ډوبه ته د فوډنان او د قرمه پنه شو کی ډوبه ته د بنگلو پنه شو کی ډوبه ستخ دای څه پیا دی نو علاوه د خزه د خپل علم مطابق ماده ته ایمان پنه سپ کی چ په درو زل دی پتا رو زل نه دی د دې ایمان په احسان پوی ژتنه پوی ژول تنه ور پاریغه ته چا سره اختای خوستاد د زړه ګرد غوچی د دنیا سره غټای دغه تور ګوره د دې خبري جواب دی الیس ایا ندی الله الا پاک بعلم خبردار به شاکرین په شاکرونو سره راک جواب نخ مره خمخه الا خبردار دی نو چې خبر را دی علاوه د شکر زای د قدی دی ایمان په قدر د مساکین پویر د غصه هی بیرو می په پویر د غبل علی حبش دی ایمان په شکر پویر ته چې ایمان در لره د صدرم کم شکر نه شه ادا کولی ولی شکر ته تاریخ خو ته د کاروڅ نه فارغه ته د دنیا د محبت نه فارغه نو تر دغه ځای پر د رسالت مسله د مسلسل را وڅړل سواله چې پر رسالت سوالونه الله پاک جوابونه ور لره ورکړل په دا پای کې دغه خبره چې د رسالت په بعد کې چې د اغنیا کم دا وایي چې د فقرا دلته چې دا باید جواب شي هغه مالا ور جواب کړي رسالت تا رقم نه دی رسالت هغه دي چې خان مسكين په یو رقم او دغه رقم علما هم باید وکړي چې د مساکین او د خانانو یو رقم چې دی د جن په باره کې هغه دي چې شي اګه د دې سویا سره برابر ده یو د دې خان احسان کړي هل جزاء الاحسان الا الاحسان د احسان جواب خو بیا په احسان سره کوي په نیکی به ورکه کدا جن مسله را ل د جن په باره کې خان او غنی سره برابر دي لکه دلته چرال اعلی او جلا وخت مور کوه تر رسیدل تکشه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.